apie pasaulietinių vyresniųjų pareigas. Pirma, pasaulietinių vyresniųjų pareigos. Pasaulietiniai vyresnieji privalo A. stengtis gerai pažinti, ko reikia visuomenės gerovei ir valdydami šalį vadovautis ją, o ne savo pačių ar savo giminių naudą. Jie turi giliai įsisąmoninti tiesą, jog anaiptol ne valstybė yra dėl jų, o jie dėl valstybės. Ne veltui Šventasis Paulius sako, kad vyriausybė yra Dievo tarnaitė kitų labui. Laiške romiečiams. B. Gerbti ir saugoti prigimtinės atskirų asmenų ir šeimų teisės, sąžinės laisvę ir asmeninę iniciatyvą. Vyresnieji neturi užmiršti, kad ne žmonės yra dėl valstybės, o valstybė dėl žmonių, ir kad atskiri asmenys ir šeimos yra pirmesni už valstybę. Taip pat valstybė jokių būdų nėra visagali, bet būtinai turi atsižvelgti į prigimties įstatymą ir Dievo įsakymus. Valdovai, žinokite, kad ir jūs turite viešpatį danguje, įspėja Paulius laiške kolosiečiams. Popiežius Pijus XII pareiškia, valstybė gali reikalauti turtų, net kraujo, bet jokių būdų ne Dievo atpirktosios sielos. Enciklika Summi Pontificatus. C. Kiek galėdami saugoti valstybę nuo blogio, kurį atneša karai, maištai, visokios valstybę greunančios sektos. D. Teisingai valdyti, tai yra nesiduoti paperkami, nežiūrėti vien tik asmenų interesų, tarnybos vietas teikti vien tinkamiems, o netinkamus iš jų šalinti. Būtų labai pravartu vyresniesiems gerai įsidėmėti ir niekada neužmiršti šio reikšmingo įspėjimo, kurį kadaise davė Dievo išrinktosios tautos valdovas Jehošafatas teisėjams. Žiūrėkite, ką darote, nes jūs atliekate ne žmonių, bet Dievo teismą ir viskas, ką jūs teisėte, grįš ant jūsų. Pas Dievą nėra neteisingumo, nei asmenų žiūrėjimo, nei dovanų noro. Antra Kronikų knyga. E. Palaikyti gerus santykius su bažnyčia, gerbti jos teises ir teikti jai pagalbą, kad ji galėtų lengviau pasiekti savo tikslus. Kaip sakyta pirmoje šio veikalo dalyje, niekas nedaro tiek gero valstybė, kiek bažnyčia. Todėl jau pati valstybės gerovė reikalauja, kad jos santykiai su bažnyčia būtų kuo tinkamiausi. Valstybės vadovai neturi užmiršti, kad ne tik valdiniai privalo atiduoti kas Dievo Dievui, bet ir ciesorius, tai yra vyresnieji, nes ir jis yra Dievo valdinys. Antra, pasaulietinių vyresniųjų nuodėmis. Pasaulietiniai vyresnieji vienaip ar kitaip nusikalsdami bet kuriai iš ką tik nurodytų pareigų beveik visada sunkiai nusideda, nes iš to kyla labai daug blogio dideliam asmenų skaičiui. Iš kiekvieno, kuriam daug duota, bus daug ir reikalaujama, ir kam daug pavesta, iš to daug išieškos, sako viešpats Jėzus. Galingieji galingai bus kankinami, pareiškia išminčius išminties knygoje. Renkamų valdžios atstovų pareigos. Atstovai gali būti renkami į valstybės seimą ir į įvairius savivaldybių organus. Be abejo, svarbiausios yra Seimo narių pareigos, nes Seimas leidžia su visų valstybės gyvenimu susijusius įstatymus. Jas trumpai apžvelgsime. Trečia. Seimo narių pareigos. Teisėtai išrinkti Seimo nariai privalo A. priimti savo pareigas, jei yra joms tinkami. Kas dėl reikiamų žinių stokos ar dėl kitos priežasties netinka būti Seimo atstovu, privalo nesutikti būti renkamas ir jei būna išrinktas atsisakyti savo pareigų. Kitaip juk kyla didelis pavojus padaryti nemažai blogio. B. Sąžiningai rūpintis bendrąją šalies gerovę, todėl A. stengtis pažinti, ko jai reikia, kad galėtų lengviau išvengti klaidų, turi dažnai tartis su atitinkamais dalykų žinovais. B. Uoliai dalyvauti posėdžiuose ir balsuoti tik už tai, kas tikrai naudinga bendrai visų gerovei. C. Jokių būdų nebalsuoti už siūlomą nedorą įstatymą. kas yra prisidėjęs prie nedoro įstatymo išleidimo, balsuodamas už jį ar nesukliudydamas jį išleisti, žinoma, jeigu galėjo, tas yra atsakingas už blogį, kuris kyla iš to įstatymo ir privalo atsilyginti už jo padarytą žalą.